Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Diktator. Tak się zwie ta turecka grupa. Co ciekawe, jest to jeden z nielicznych tureckich zestawów niezałatwionych przez Basię. Naszą stałą, można by powiedzieć, etatową dostarczycielkę zestawów tureckich. Nie oznacza to niestety, że dr Wilczur załatwił Art Diktator do strefy. Bo dr Wilczur tak kombinuje, tak się ustawia, że leży bykiem, a pracują i mozolnie wspierają te audycje słuchacze. Turecki z głowy. W takim razie już dr Wilczur może usiąść normalnie i się wreszcie rozeprzeć w całej komodzie muzycznej. No a znowu będzie lekka zmiana nastroju i lekka zmiana języka. Turcja, ogromny kraj, co najmniej na dwóch kontynentach leżący. A teraz będzie to taki maciubki, tyci kraik. Cała ludność tego kraju, cała ludność zmieściłaby się w Warszawie. Jeszcze by trochę miejsca zostało, bo takie jest tyci. Estonia. No faktycznie, jest taki kraj, ale gdzie to leży? Jako lingwista stosowany dodam też, że Estonia ma swój własny język. Estoński, którym mówi ta ludność, co by się zmieściła w Warszawie. I nie wiem, czy nie lingwiści to wiedzą, no ale ja, spłacający dług społeczeństwu, muszę to wiedzieć i muszę to przekazywać i muszę nieść ten kaganiec oświaty lingwistycznej, że estoński jest najbardziej seksownym językiem świata. Patrzę na zegar, o, po trzeciej, to już można. Już można o tych sprawach mówić, chociaż to w strefie to zawsze można, bo przecież nikt nie słucha. Otóż co drugie estońskie słowo kończy się na seks. Terviseks. Na zdrowie. Zömiseks. Smacznego. Kulmiseks. Do usłyszenia. Co ciekawe, seks po estońsku to sugu, więc lepiej nie chodzić po ta linii i sobie tak nucić sugu, sugu, sugu, sugu. I dlatego, żeby nie być nomen omen gołosłownym, pierwszy utwór też o seksie. Nie o żadnym seksie. To jest o tym, że wreszcie się coś wydarzyło. Lupetuzeks po estońsku, to wreszcie. Można grać, można słuchać, to w ogóle nie będzie o seksie. Co ten dr Wilczur tutaj wygaduje? Z Estonii, Wedelleib. päivän liput on Kalevi ujulas. Yksin maasan ja hakka pitkä. Minut illani ilus ja sipakas. Sitä piilen näytä itten. Basseini lähemmä punaki. Sestä viisel värksin valkeks. Vaik se tosiaan näpin mä munasi. Kuli noks lähes hirkeks ja kangeks. Aga yks kord kohtasin naistma, oli ilusen lussida oskas. Voodis vilgas, kui perse saan kaista, viimaks tossi mul otsasta naksas. Popcorn tops. Mu sok meitä teidän mu filmi. Tuo kiiresti popcorn tops. Mu sok meitä teidän mu filmi. Salem, see me, Salem, see me. Night of song, we see me. Mam nadzieję, że nikt nic nie zrozumiał, poza tym, co wyjaśniał dr Wilczur. Ale to dobrze, bo nikt nie powinien wiedzieć, co jest grane w tej audycji. Dodam, że to był zestaw z Estonii. Tak, jest taki kraj. Mówią tam po estońsku. To była właśnie próbka estońskiego. Wedelleib, tak się nazywa ten zespół. Zdaje się, że po estońsku, o ile znam estoński, nie znam oczywiście, jako lingwista stosowany się troszkę nie postarałem, oznacza to płynny chleb. Mogłoby się to rzeczywiście zgadzać, ponieważ leipa to jest chleb po fińsku, a wiadomo, estończyk, Fin, dwa bratanki. Do szklanki? To na pewno. strefa@polskieradio.pl. Podejrzewam, że o Estonii to mi nikt nic nie napisze ani o estońskim. A nie, no i widzisz, znowu porażka, doktorze. Stefan z Mielca podjął rękawice, podjął temat Estonii. Stefan donosi. Być może i Estonia liczy mniej osób niż Warszawa, ale za to ma dużo więcej normalnych, miłych i sympatycznych ludzi niż w Warszawie. Warszawa jest najlepsza pod względem najgorszości. No faktycznie, w tym coś może być, co mówi Stefan z Mielca, bo dziadek kiedyś mi mówił, że Warszawa się źle prowadzi. No ale nie dziwota, przecież to takie wielkie, jak czołg ruski wygląda, no i na ruskiej licencji. Ale bezpieczne auto, no przy zderzeniu to każde inne się odbija od Warszawy. No ale już nikt nie jeździ, to dziadek mi dawno, dawno opowiadał. strefa@polskieradio.pl. Czy my w ogóle wypełniamy i realizujemy dzisiejszy leitmotiv wczesnym kwietniem? Łoje szpetnie, no i takim wczesnym, no i nie tak szpetnie znowu. To co, teraz może byśmy odbili gdzieś poza Europę, bo tylko ta Europa, Europa, a gdzie na przykład Ameryka Południowa, bo północna już była z papugą Żako Waldusiem, no to teraz będzie Argentyna. Czy to będzie po argentyńsku? Nie. To będzie po hiszpańsku. Zespół zwie się Iguana Lovers. Yes. estás buscando la verdad. Y todavía vas por el mismo lugar, dando vueltas, perdiendo la razón. Estoy siguiendo una voz interior. Iguana Lovers. Brzydka nazwa, ale poza tym wszystko inne ładne. Dlatego nadajemy. Kraj Argentyna. Miasto Buenos Aires. Chociaż nie powinienem może seplenić, gdyż w Buenos Aires może i nie seplenią. Mam nadzieję, że jacyś iberyści o tej porze, doktorze Wilczurze, na fantazmaty ci się zebrało. Ale z drugiej strony, jak wszyscy iberyści śpią, to dr Wilczur na temat hiszpańskiego, chociaż no, nie ma takiego języka. Języka umownie nazywanego hiszpańskim. O, w każdym razie hiszpańskiego nie ma takiego języka. W tym języku, co przypomina bardzo język kastylijski, to już nic nie będzie. Mogłoby być w innym języku hiszpańskim, jak na przykład w baskińskim albo w katalońskim, ale chyba nie będzie, bo wiele innych pięknych języków istnieje na świecie. Pełna bioróżnorodność. Doktor Wilczur w pierwszej godzinie pamiętał o biednych maturzystach słowackich, którzy w tym roku nie będą mogli zdawać matury. To teraz doktor Wilczur pamięta o biednych białoruskich maturzystach, którzy też być może nie będą mogli zdać matury w tym roku. I w ogóle wielu rzeczy nie będą mogli zrobić. I w związku z tym, bo będzie taki zestaw solidarnościowy, tym bardziej, że wykonawca białoruski ukłon w stronę polskiej spuścizny językowej i muzycznej czyni. Pierwszy utwór to tak naprawdę przeróbka polskiego utworu. Ktoś, kto zna pierwowzór, to się zbaluje. Drugi utwór z kolei bardzo miło ze strony wykonawcy białoruskiego, że zechciał zaśpiewać ten drugi utwór po polsku, dzięki czemu bardziej wiemy, o co chodzi. Chociaż my i tak bez tego wiemy, o co chodzi, a poza tym to nie są, to nie są bynajmniej jakieś nowe utwory. To są utwory zaawansowane wiekowo, ale jakże uniwersalne. Z Białorusi. Kalian. Товариш президент, я пишу вам лист. Може, ви прочитаєте в неку вольну хвилину. У середу після обіду я отримав повестку. Как у середу після обіду я вийду в воєнкомат. Товариш президент, не насрать на это. Сьогодні для того, как президент нещасний. Прошу вас не зламатися, але мне треба быть ширим. Я уже вирішив. Przemoc! Przemoc! Przemoc! Przemoc! jeszcze, ale tylko jedno, że muszę kogoś zabrać, że muszę odebrać komuś życie. Co się stało? Oddano, nie wierzę swoim oczom. No wokół dzieje się coś niezwykłego, a lepsząc tylko samy ty nosy, ty widzisz tylko jedno. Sama przemoc, przemoc, przemoc, przemoc, przemoc. Oglądam się po stronach, gdy chcę zapalić. Nie mogę pić piwa, po co piszę policję. Wydalone czasy, nawet boli mnie głowa. Chcę się krzyczeć ratunku na boss, ale wciąż na oko te same słowa, ale wciąż na oko ta sama przemoc. Przemoc, przemoc, przemoc, przemoc. Twórcy białoruscy to naprawdę mają dobrze, cokolwiek napiszą, to uniwersalne. Te kawałki liczą sobie już parę lat, a cały czas jakby wczoraj napisane. Zespół Kalian, ten drugi utwór, tak na wszelki wypadek, po polsku zaśpiewany, no żeby więcej osób wiedziało, o co chodzi, chociaż i tak wie bez tego. No i coś, doktorze Wilczurze, się tutaj zakałapućkałeś. No ale w każdym razie współczuliśmy maturzystom słowackim w pierwszej godzinie, teraz współczujemy maturzystom i nie tylko białoruskim. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem, wczesnym kwietniem łojesz petnie. O, nawet się Kalian pasował. Patrzę na zegar, bo tak pomyślałem sobie, że może zachęcę do wypełnienia skrzynki listelowej audycji, ale widzę, że oj, o tej porze może być z tym problem. Tutaj, o, na dnie, jeden mały taki tyci, mikry listelik od Janka. Za to poezją pisany. Starzy, tfu, brzydkie słowo, stali słuchacze strefy wiedzą, że Janek tylko poetyckie strofy układa, które przesyła do publikacji. Więc publikujemy przepiękne strofy od Janka. Siwy od tyłu odsłuchuje. Doktor bardzo się dziwuje. Morfeusz łapie zdradziecko. Basia nadaje dość turecko. A inne kobiety robią kotlety. I to bez marmolady, bo nie dają rady. No cóż. Polska jest bardzo trudny język. No, co tydzień przekonuje się o tym doktor Wilczur, oczywiście lingwista, jak nie przymierzając z psiego ogona pukawka. Płodozmian należy się słuchaczom, jak doktorowi Wilczurowi Buda, więc będzie zupełnie co innego niż było. Tak ludowo trochę będzie. Można by powiedzieć, że nawet orientalnie, bo przeniesiemy się do Mongolii, to znaczy do Chin. Doktorze Wilczurze, pała, pała z geografii. Gdzie Mongolia, a gdzie Chiny? To znaczy blisko siebie, ale no albo Mongolia, albo Chiny. Nieprawda. Bo to będzie Mongolia wewnętrzna. O, a to jest zupełnie inna sprawa, każdy powinien sobie sprawdzić, gdzie leży i co to jest Mongolia wewnętrzna. Z Mongolii wewnętrznej, czyli z Chin, Hangai. doktor Wiczór zagrzechotał zębami po mongolsku, bo to przecież z Mongolii wewnętrznej, a Mongolia wewnętrzna to Chiny, to dlaczego nie po chińsku? Oj, doktorze Wilczurze, znowu się zaplątałeś, może w ogóle nie odzywaj się w sprawach geograficznych, administracyjnych i językowych, a nie w sprawach językowych właśnie, że będę się odzywał. Z Mongolii wewnętrznej, czyli z Chin, ale po mongolsku, czyli nie po chińsku. To było, o ile znam mongolski, ja nie znam oczywiście jako lingwista stosowany, to na pewno śpiewali o koniach. Mój rączy rumak mknie przez step, mój rączy rumak mknie przez pustynię Gobi. Ech, doktorze Wilczurze, co wy macie w tej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola? Oj, bardak, bardak, bardak, bardak. To wszystko porządkuję w takim razie, żeby nie było żadnych wątpliwości, żadnego nieporządku. Teraz będzie polski zespół. Zaraz, zaraz, przecież nie mamy tutaj polskich wykonawców w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo polski zespół w polskim radiu śpiewający po polsku, nuda, banał i sztampa. Ale ten zespół będzie śpiewał nie po polsku. Będzie śpiewał po francusku. Nieprawda, doktorze Wilczurze, naciągasz nas. Przecież nie ma polskich zespołów śpiewających po francusku. To prawda, ale akurat temu zespołowi polskiemu z Trójmiasta szefuje Francuz. Więc w jakim języku miał śpiewać? To jaki to polski zespół? No proszę bardzo, na perkusji Jarosław. Na basie Jerzy. No tylko śpiewa i gra na gitarze niejaki Nicolas Rougier. Wszystko się zgadza, no. Polski zespół. Z Trójmiasta, ale nie po polsku, tylko po francusku. Nazywa się Différent. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Je suis né un jour gris de brume. m'approche quand je marche sur la lune. Des jours sans voir personne. J'aime pas le soleil, j'ai peur de bronzer. Je vis enfermé dans ma boîte à rêver. Sous mon chapeau de lune, les mains dans les poches. J'aime pas qu'on m'approche, non. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. J'ai cherché ma place au soleil, des monts et merveilles, des richesses sans pareil, des mirages d'automne. J'en ai fait des tonnes, mais j'ai trouvé personne. Oui, j'ai peur des gens, de leur regard méchant. Je vis enfermé, ça fait déjà longtemps. Dans une maison spéciale, tout le monde est fou allié. Et moi je crie que suis normal. Je suis normal, je suis normal, tout est pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Des hommes vite quand l'heure sonne, les drapeaux s'agitent, les fusils ressortent, les frontières se ferment, on branche les alarmes, la propagande veille, interdit le sommeil. Des monts de fer pour venger ses frères, pour gagner des terres, pour trouver le Graal, pour faire le mal, quoi importe peu, pourvu qu'on sème le feu. And we are about to show you the war in Afghanistan as you have never seen it before. Our own Steve Harrigan has some of the most amazing images that we've seen of what is really happening and how our troops are fighting the terror. Le champ d'honneur, le soulève-fleur, viens fêter tes frères, libère la guerre. Le champ d'honneur, le soulève-fleur, viens fêter tes frères. Wreszcie jakiś porządny język, gdzie lunatic, czyli tytuł tego ostatniego nagrania, lunatic oznacza lunatyka, nie tam jakieś inne rzeczy. Oj, pogadałbym sobie o lingwistyce stosowanej i o francuskim, szczególnie czytając wszystkie te piękne tytuły i opowiadając, o czym są te wszystkie piękne utwory, ale niestety patrzę na zegar i widzę, że nie pogadam, bo tak naprawdę jest tylko ładny finał. To ja może nie będę się wcale żegnał, bo nigdy nie wiadomo na ile, czy to na tydzień, na dwa, na trzy, bo wirusy, świrusy, święta, festiwale i festyny. Ale na szczęście każda audycja jest ponadczasowa i uniwersalna. Właściwie może iść kiedykolwiek. To doktor Wilczur się tak tyłem troszkę wycofuje i szukajcie mnie na falach. A żegnamy się po celtycku. Mavrik to Milia Swing, Tichontia Suadhach Sona, Severin Tertionik, Litsa Timlikia Tim Eanum, Wod Wioder Kilunte, Utonit Pompit Dixin, Torsises Dus Kevinatia, In Eanum Anuana, Ezian Gnados, Victum Banon, Flatukias Paola Dona Potitius, Ayaduchtir Adiechias Potita Mate, Paulius Severa Duchtir, Ualentos Dona Paulius Adieja, Matir Ayas Potita Dona Primus, Iabesias. Etik epotinios, etik rufikna castadona, non ipo etik dirgentis oculatio nignum auctutionum, alterem potiti ula tucia mat panonias, ne incitas bion tutu in las nos veronadas, rictas lisnon severin vicina et ertionicni, e abitio pritum viet tutu semiti ratet severa, tertionicna dune incitas bion tutus, Anatia nebi anda ad in corsonda pirotonit con sin carata. Navricto muilia svindu tichontia su adhach sona, severin tertionic ni litsa timlicia tim eanum vuod vioder kilunte, utonit pompit dixin torsises dus kevinatia, in eanum anuana esiam gnados victum banona. Latukias Paola Dona Potitius Ayaduchtir Adiechias Potita Mater Paulius Severa Duchtir Ualentos Dona Paulius Adieja Matir Ayas Potita Dona Primus Iabesias Etic Epotinios Etic Rufikna Casta Dona Non Ipco Etic Dirgentis Oculatio Nignum Auctutionum Alterem Potiti Ulatukia Matpanon